the bells on Christmas Day, their old familiar carols play, and wild and sweet the words repeat of peace on earth, goodwill to men. I thought how as the day had come, the belfries of all Christendom had rolled along, unbroken song of peace on earth, goodwill to men. And in despair I bowed my head. There is no peace on earth, I said, for hate is strong that mocks the song of peace on earth, goodwill to men. Singing on its way, the world revolved from night to day. A voice, a chime, a chant sublime of peace on earth, goodwill to men. With peace on earth, goodwill to men. Aldus Johnny Cash en I Heard the Bells on Christmas Day. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late kerstavond van donderdag 24 december. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Puttershoekse kunstschilder Frans van den Berg. Breinlijn, nu ook actief in regio Rotterdam-Rijnmond. En Reinier de Graaf ziekenhuis start campagne voor meer begrip. Je hoort het tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Christmas Eve, you'll jingle just like Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. And every month of the year, he's got us making presents, and I'm happy. Every girl and boy gets their own kind of toy. We like to fill them with joy. We're working overtime to make them happy. Then on Christmas Eve, we jump on big red sleigh. We don't miss a chimney on our jolly way. We won't stop until every kid gets a fill of Santa's brand of goodwill. The thrill of spill and cheer just makes us happy. So if you've been good yourself, you might see the happy elf stop by your house and make you very happy. The happy elf, I'm the happy elf. I'm the happy elf and I just might stop on by. The happy elf, I'm the happy elf, I'm the happy elf, and I just might stop on by. Let's go. Christmas Eve, we jump on big red sleigh. We don't miss a chimney on a jolly way. We won't stop until every kid gets a fill of Santa's brand of goodwill. The thrill of spilling cheer just makes us happy. So if you've been good yourself, you might see the happy elf stop by your house to make you very happy. The happy elf, I'm the happy elf, I'm the happy elf, and I just might stop on by. Ooh, I'm the happy elf, the happy elf, I'm the happy elf, and I just might stop on by. Now Santa's the boss man, happy elf, the happy elf, I'm the happy elf, and I just might stop on by. Happy elf, I'm the happy elf, I'm the happy elf, and I just might stop on by. I'm Santa Spy. Kerstmuziek die je niet overal hoort, maar wel hier in De Late Avond. The Happy Elf was dat van Harry Connick Jr. En daarvoor koor en orkest van Burt Bacharach in The Bell That Couldn't Jingle. Onze eerste onderwerp vanavond. Hij is een hardwerkende ijveraar met een interne prikklok. En hij geniet volop van een late roeping. De Puttershoekse kunstschilder Frans van den Berg. Herman de Bruin praat met hem. We gaan praten met een kunstschilder en die heeft als statement: een huis zonder kunst is zieloos. Frans van den Berg, welkom Frans. Dank u wel. Kunstenaar allang? Inmiddels 5 jaar. Vijf jaar. Professioneel kunstenaar. Ja. Dus. Want... En ik ben apetrots dat ik dat kan zeggen, want het is niet veel kunstenaars gegeven, denk ik, om van hun beroep of van hun wat oorspronkelijk een hobby is geweest, een beroep daarvan te maken. Ja, maar dat is wel gelukt in ieder geval, dus dat absoluut heb je gedaan. Een mooi atelier nu. Zeker. In Puttershoek? In Puttershoek, bij mij aan huis, onder de kap, met een mooie... Omdat onder de kap is een mooie L-vormige ruimte met, nou, gewoon heel plezierig om te werken. Ja, en daar maak je schilderijen, maar je was al heel lang bezig met schilderen, maar nu kan dat ook professioneel. Dat klopt. Ik ben 25 jaar ondernemer geweest. Ik heb 25 jaar een reclamebureau gehad in Dordrecht. Mm-hmm. Met heel veel plezier heb ik dat gedaan. En ik heb altijd gedacht van op mijn 50ste zou ik voor mijn beroep kunstschilder willen worden. Ja. Maar dat was toen echt nog onmogelijk. Want ik had toen nog 4 man personeel in dienst. En die kan je niet zomaar even in de steek laten. En nee, het was ook mijn eigen boterham. En het ging ook ontzettend goed. Dus dan stop je niet zomaar even. Nee. En uiteindelijk is door de crisis ben ik toch gesneuveld. Het ging op een gegeven moment zo hard van me af. En dat ik heb moeten stoppen. Ik kon het gelukkig zelf stoppen zonder veel schade te berokkenen. Ja, ja. Ja. En inmiddels, toen kreeg ik opeens de ruimte om kunstenaar te worden. Ja. En daar heb ik volop ingezet. En daar werk ik gewoon hartstikke hard voor. Maar het leuke is dat dat dan ook lukt. Ja, je werkt er hard voor. Betekent dat dat je ook nog cursussen en trainingen moet volgen? Kan volgen? Ik volg zelf geen cursus en training, want ik heb inmiddels 30 jaar schilderervaring. Mm-hmm. En dat wil niet zeggen dat je dan alles weet, maar het is natuurlijk wel zo dat je door de jaren heen, zeker als je een beetje zelfkritisch bent, je niveau enorm op kan schroeven. En ja, dat mogen de mensen zelf vinden. Hè, wat ze daarvan, ja, dat is aan de kijker om te zeggen wat hij ervan vindt. En dat zal ook wel lukken dat hij dat mooi vindt waarschijnlijk, want je hebt vaak voldoende werk. Dat klopt. Ja, ja. Dat atelier, dat heb je aan huis? Dat heb ik aan huis. Is dat zo'n rommelig atelier wat je vaak hoort van schilders? Zo'n Jan Steenhuishouden? Nou, dat hoor je inderdaad heel vaak. Ik heb een collega, beroepskunstenaar, waar dat absoluut wel het geval is. Maar ik ben ontzettend geordend. En dat heeft misschien wel met mijn vorige werk te maken. Mm-hmm. En dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat ik een man ben. En een man kan niet zoeken, zeg ik altijd. Dus ik moet zorgen dat ik het consequent en goed opberg. Ja, dan ben en weer ik terug kan vinden. Ja. Nee, dus het is heel strak geworden bij mij juist. Maar wel gezellig. Je geeft inmiddels ook les. Dat klopt ook. Ja. Ja, dat doe ik al een paar jaar op bescheiden schaal. En dat is net mijn stukje van mijn basisinkomen, zeg maar. En dat geef ik aan mensen. Mijn jongste is 28 en mijn oudste is 80, om en nabij. En dat geef ik aan huis in mijn atelier. In het atelier. En doe je dat in een groep of doe je dat individueel? Doe ik in kleine groepen. Ja. En dat heeft natuurlijk vanwege de corona heeft dat natuurlijk volledig stilgelegen. Mm-hmm. En ik ben in de zomer opnieuw begonnen om buitenles te geven. Oh ja. Dus ik schilder natuurlijk ook landschappen. Ja. En ik schilder zelf ook heel veel buiten. En dat vinden een aantal cursisten vindt dat geweldig ook. Maar er zijn natuurlijk ook cursisten die dat allemaal maar gespartel vinden. Want je kruk je zak weg in de modder. Er zit insecten om je heen, je brandnetels, et cetera. Ja, ja, er blijft verschil in kunst maken en kunst doen. Ja, zo is dat. Ja. Maar ja, landschappen is wel een van jouw favorieten, toch? Hè? Landschap is absoluut. Ik heb eigenlijk 3 onderdelen die ik doe, maar wat ik bij far het meeste en het liefste doe, is toch hele grote portretten maken, van zomaar 1 meter bij 1,5 meter, mm-hmm. en de landschappen. En voor de landschappen ga ik naar buiten, de polder in, dus ik woon zelf aan de grens van de polder, dus ik zie de polder voor mijn neus uit mijn slaapkamer. En als ik 's morgens om 6 uur een neveltje zie en ik zie de zon opkomen, dan gaat mijn hartje bonken. Maar begin je dan gelijk te schilderen? Nee, ik ren naar beneden. Dan zet ik koffie. Is de mist inmiddels weg? Ondertussen, precies. Ondertussen dat die koffie in 3 minuten tijd doorgelopen is, trek ik mijn kleding aan. Ik spring in mijn auto. Ik heb standaard in mijn auto een ladekastje zelfs met plankjes waar ik op schilder. Ik heb koffer waar met tubus, verf, met alles wat je nodig hebt. Mm-hmm. Geen tube te veel, geen tube te weinig. Ik heb een soort statief met een plankje waar ik heel makkelijk achter kan staan. Dan krijg je een soort lessenaartje. Dus ja, dan spring ik in de auto. Ik zit in 5 minuten in de auto. En 5 minuten later, afhankelijk waar ik naartoe ga, zit ik midden in de polder te schilderen. Ja, ja, ja, ja. Heerlijk. Even terug naar die lessen. Zijn er mensen die daar nog bij kunnen? Heb je altijd nog plek? Ik heb nog bescheiden plek. Dat is, ik geef maximaal 3 3 dagen per week les, omdat ik de rest vrij wil houden voor mijn eigen werk, vanzelfsprekend. Ja. Ja. Dus ik heb wel wat ruimte, maar dat indelen, dat moet eventjes in overleg. En moet je iets van schilderen afweten of pak je voor de eerste keer je penseel bij en zeg nou, het komt wel goed? Nee, het is, je hoeft geen niveau te hebben. De leerlingen die ik lesgeef hebben alle soorten niveaus. Van heel erg goed tot, noem het maar, erg beginnend. En dat maakt voor mij maakt dat niet uit. Nee, dus ik geef de stof en die doet iedereen dan op zijn eigen niveau. Ja, je begeleidt heel erg individueel dus. Exact. Ja, ja. Ja, ik ben ook heel erg van het opdrachten geven. En dus ik ken veel mensen waar die schilderles hebben en daar doen ze maar een dotje, zeg ik maar even. Dan krijgen ze een beetje begeleiding. Ja. Bij mij krijg je iedere week of iedere 2 weken een nieuwe opdracht. En dan laat ik ze aardig zweten, durf ik te zeggen. Ja, maar ja, dat ja. Is, daar leer je dan ook wel nou van. Ja, dan weet je van tevoren dat je niet zomaar vrijblijvend komt, maar dat er wel wat moet gebeuren. Exact, ja. Maar het is natuurlijk gezelligheid een belangrijk onderdeel. Tuurlijk, want de koffie staat al klaar. Die heb je 's morgens al gezet, begrijp ik. Exact, ja. In de mist. Soms wel, soms niet. Ja. Ja. Waar kunnen mensen meer van je werk zien en kunnen ze ook nog oriënteren op of ze mee willen doen met die schildercursus? Dat is voor de schilderscursus is het makkelijkste om mijn naam voluit te schrijven. Dat is Frans van den Berg, met een G, 007@gmail.com. Oh, ja. En mijn site is nog ingewikkelder, maar als je gaat googlen Frans van den Berg streepje olieverf. Ja. En dan komt er nog wat achteraan. Dat is punt card. C-A-R-R-D. Punt co. C-O. Oké. Okay. Dus geen com. Nee, maar kunstschilder Frans van den Berg. Olieverf, dan ga je me vinden. Dan kom je in Nederland, denk ik. Kom je dan, op, Google doet zijn best om dat dan goed tevoorschijn te halen. Absoluut. Ja. Mooi om dat allemaal te horen van je. Nou, dank je wel. En ik wens je heel veel succes nog met het vervolg. Want je blijft nog wel even schilderen. En lesgeven is ook een passie van je volgens mij. Om het over te dragen. Absoluut. Ik vind dat heerlijk om te doen. En ik zeg altijd zelf maar. Ik krijg, als ik 's middags lesgeef. Dan zeg ik tegen andere mensen. Ik krijg vanmiddag mensen op de koffie. En die ga ik proberen wat te leren. En daar heb ik ontzettend veel plezier in. Ja. Is ook nog gezellig in huis dus. Altijd. Ja. Frans van den Berg. Kunstschilder in de Hoekse Waard met de mist en alles erbij. Hey, je kan nog les mensen gebruiken. Dus als u zegt, ik wil er toch eens aan gaan werken, ga je gang en ga het proberen via die website die we genoemd hebben. Dank voor het gesprek. En erg leuk dat ik hier mocht zijn. Succes met de kunst die je maakt. Dank je wel. Le ciel se pare de diamants. La vie elle chante au bout du temps. Doucement, doucement, la neige étend sa houppe lande. Il est minuit sur les mille landes. Joyeux Noël, heureux enfant. Joyeux Noël, pauvres enfants. Tendrement, tendrement, sur vous se penche douce reine, une madone au front d'ébène. Demain, tant son triste voile, elle pleure, et ses yeux se couvrent d'étoiles, elle pleure. Dans ses yeux noirs.

under a Christmas moon. Let's do it all again. We'll do it all again. Yeah. Let's do it all again. Under a Christmas moon. Kerstmuziek van Chicago. Je hoorde I Do It All Again. En daarvoor uit Frankrijk Adamo en Noël sur les Milandes. En les Milandes, dat was het kasteel van Josephine Baker. Zometeen de breinlijn. Maar eerst zijn hier de Jackson 5. Altijd een goed idee. Give Love on Christmas Day van de Jackson 5. Ons volgende onderwerp. Breinlijn is een gratis hulpdienst voor mensen die met hersenletsel te maken krijgen. En die breinlijn is nu ook actief in de regio Rotterdam-Rijnmond. Herman de Bruin. Ik ga met twee gasten praten over de breinlijn die nu ook actief is in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dus zij is er al eerder geweest. Ik doe dat met Bianca Buik. Bianca, welkom. En met Ad van Dongen. Ad, ook welkom. Ja, goedemiddag. Ja. Samen bezig met de breinlijn. Ja, ja, dat klopt. En wat is de breinlijn? Het heeft met de hersens te maken, denk ik. Maar ja. Vertel. Ja, nou, ik zal iets vertellen over waar het idee ontstaan is. Ja. Een paar jaar geleden waren we met een aantal mensen in de Rotterdam Strookservice aan het praten over van, nou, de zorg is wel heel erg versnipperd. Hè? Dus als patiënten ergens vragen over hebben, dan moeten ze iemand bellen van de Rotterdam Strookservice of van een van de aangesloten instellingen. Ja. Of ze nemen contact op met een zorgverlener die ze kennen, maar het is heel erg versnipperd. Ja. En we hadden zoiets van, als we nou een soort centraal punt kunnen bedenken waarop al die vragen binnenkomen. Dus we waren begonnen met het schrijven van een projectplan. Samen met Anne Knoop en Lydia La. Heel belangrijk om die dames te noemen, want zij zijn eigenlijk de projectleiders hierop voor, ja, voor Rotterdam. En toen kwamen zij van, goh, wist je trouwens dat er in Brabant de breinlijn gestart is? Een centraal punt waar toegeleid wordt naar passende zorg voor patiënten. En toen zei ik, nou, we gaan niks nieuws verzinnen als er al iets is. Als er iets is wat goed is, waarom zou je het veranderen? Ja, we gaan het idee gaan wij stelen. Ja. En we hebben contact gezocht met Breinlijn Noord-Brabant, waar het gestart was. Nou, hartstikke leuk. Maar Ad ken ik ook al een tijdje. En rond dezelfde tijd, denk ik, was Ad ook al betrokken bij activiteiten rondom de Breinlijn. Ja, klopt dat? Klopt. Ja, dat klopt. Ik werk normaal gesproken voor het coördinatiepunt niet aangeboren hersenletsel Zuid-Holland. En dat is eigenlijk... Niet aangeboren? Hersenletsel. Oh ja. Dus dat zijn mensen met een CVA of met een trauma. Een ongeluk bijvoorbeeld. En de mensen in Zuid-Holland kunnen mij bellen en vragen voor advies of een antwoord op hun vraag. En dat kunnen ook professionals. En elke provincie in Nederland heeft zo'n dergelijke coördinator. Alleen iedereen heet anders. En wij hadden eigenlijk al jarenlang een wens vanuit onze coördinatoren dat we eigenlijk één platform in Nederland zouden krijgen die makkelijk benaderbaar is, laagdrempelig en goed backed, zeg maar. En dat werd de Breinlijn. In Brabant begonnen als pilot en vandaag door heel Nederland uitgerold. Ja. Dus als mensen dadelijk bellen naar de Breinlijn of een mailen naar de Breinlijn of een contactformulier in de Breinlijn invullen, dan is het zo geregeld dat mensen uit Zuid-Holland komen dan bij het coördinatiepunt terecht of bij de hersenletseldeskundige van Rotterdam. Ja. En mensen in Noord-Holland, die worden door de mensen uit die regio, worden die vragen opgevolgd. Waardoor je hebt geborgd dat de kennis in ieder geval aanwezig is bij degene die zorg gaat toeleiden. En dat de lijntjes korter worden. En dat de lijntjes veel korter worden. Want al die, je zegt zelf al, Bianca, je zei het al, de zorg is heel erg verdeeld in allemaal compartimenten. En dan moet je maar zien dat je daar je weg in vindt. En dat is nu voor de mensen met hersenletsel makkelijker geworden. Dat wordt een heel stuk eenvoudiger. Je hoeft maar één keer een telefoonnummer of een bericht achter te laten. En jij wordt dan op een gegeven moment binnen 2 dagen teruggebeld of teruggemaild door degene die jou verder kan helpen. Ja, als we het over hersenletsel hebben, dan hebben we het niet, Bianca, alleen over iemand die een hersenschudding heeft gehad, denk ik. Dat gaat verder. Ja, nee, we hebben het over niet aangeboren hersenletsel. En mijn specialisatie is CVA, dus herseninfarct, hersenbloeding. Ja. Dat is NAH, niet aangeboren hersenletsel. Maar een niet aangeboren hersenletsel omhelst nog veel meer. Dan hebben we het ook bijvoorbeeld over Parkinson, we hebben het over MS, we hebben het over traumatisch. Dus mensen die een auto-ongeluk of een motorongeluk gehad hebben. Dus daarom is de samenwerking tussen Ad en mij is heel vruchtbaar. Omdat ik wel specialisatie heb van CVA, wat NAH is. Dus CVA is NAH, maar NAH is niet altijd CVA. Dus daarin moeten we elkaar vinden. Ingewikkeld met al die afkortingen. Ja. Probeer even de ondertiteling te geven. Erbij. NAH, niet aangeboren hersenletsel. Niet aangeboren hersenletsel, ja. En wat ik nog wilde toevoegen, Breinlijn is niet alleen voor patiënten, maar die is ook voor professionals. Dus bijvoorbeeld een huisarts die een vraag heeft over passende zorg voor een van zijn patiënten, die mag ook contact opnemen met de Breinlijn. Dan kan je ook bellen naar een centraal nummer? Of de Breinlijn. Ja, de Breinlijn. Dus eigenlijk is de boodschap www.breinlijn.nl. Daar staat levensgroot een telefoonnummer op of een contactformulier of een e-mailadres. En dan word je teruggebeld door de betreffende regio. En dan krijg je ook goede informatie. Bianca Buik en Ad van Dongen, dankjewel. Besneeuwde straten, een toverlantaarn. Het is een oogverblindend landschap. Achter de ramen komen mensen samen. Sfeer van warmte en verwantschap. Ik geniet, het is de mooiste tijd van het jaar. Intiem en zo geborgen bij elkaar. De haard spint, een glas wijn. Of het altijd zo geweest is en zo zal blijven. Maar ergens op de wereld slaapt een kind in de armen van een moeder. Ze zingt zachtjes en doorleeft. De liefde voor haar baby is alles wat zij haar kind kan geven. Waarom zijn engelen kieskeurig? Waarom zijn ze niet overal? Geef kerst een droom, denk bij die boom aan wat je anderen kunt geven. Maak een gebaar, denk aan elkaar, laat ook een ander mens in vrede leven. Kijk eens wat vaker om je heen. Niet alleen deze dagen, denk wat vaker aan een ander. Het is zo ongelijk verdeeld, alleen jij maakt het verschil. Alleen jij kan dat veranderen. Waarom zijn engelen kieskeurig? Waarom zijn ze niet overal? Waarom zijn engelen kieskeurig? Waarom zijn ze niet overal? Overal. Tot middernacht. De late avond met Bert de Wolf. A newborn king to see, ba-rum-pa-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our finest gifts we bring of glory. Every child must be made aware. Every child must be made to care. Care enough for his fellow man to give all the love that he can. Pray my wish will come true. For my child and your child too. He'll see the day of glory. I pray my day for him when men of good will live in peace again. Peace on earth, can it be? Can it be? Dat Dat was wel een heel bijzonder duo, Bing Crosby en David Bowie, samen in Peace on Earth. Straks gaan we het hebben over een ziekenhuis dat een campagne start voor meer begrip. Maar eerst luisteren we naar John Legend. I'm 1,000 miles away. It's not snowing in LA. But I'm phoning just to say I'm sorry. All the flights have been delayed. I've got nowhere here to stay. But if I can find my way, I'll hurry. Just hang up the Christmas lights and I'll do the rest tonight. Just tell the kids I'm coming. I swear that I'll be running and under the Christmas tree. Together, yeah, we will be. I promise. I'm gonna walk if I have to run. I'll stand on the highway and stop someone. I'll cross the deserts, an ocean, a river that's frozen. I'll follow the stars just to find where you are. You can count on me. Make a wish, close your eyes and believe. I'll be home, home, home, home, home by Christmas Eve. And I know it's all on you. Keep it together like your glue. And everything you do, I notice. So I'll bring presents, I'll bring wine, and mistletoe for you and I. And I'll be there just in time to show it. Just hang up the Christmas lights and I'll do the rest tonight. And tell the kids I'm coming. I swear that I'll be running under the Christmas tree. Together, yeah, we will be. I promise. I'm gonna walk if I have to run. I'll stand on the highway and stop someone. I'll cross the deserts, an ocean, a river that's frozen. Follow the stars just to find where you are. You can count on me. Make a wish, close your eyes and believe. I'll be home, home, home, home, home by Christmas Eve. Oh, I'll find my way back to California. I'll find somewhere warmer. I'll carry my bags just until I can hold you again. Oh, I'm gonna walk if I have to run. I'll stand on the highway and stop someone. I'll cross the desert, an ocean, a river that's frozen. I'll follow the stars just to find where you are. You can count on me. Make a wish, close your eyes and believe. I'll be home, home, home, home, home by Christmas Eve. By Christmas Eve van John Legend. Medewerkers van ziekenhuizen krijgen steeds vaker te maken met patiënten en bezoekers die de coronamaatregelen niet opvolgen. Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft gaat daar iets aan doen. Met een campagne. Herman de Bruin. Het Reinier de Graaf ziekenhuis start een campagne voor meer begrip en respect. Was dat dan nodig? Ik vraag het aan Maroeske Hupkes, is in de uitzending woordvoerder van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Welkom mevrouw Hupkes. Dank u wel, hallo. Ja, was dat nodig, meer begrip en respect voor een campagne daarvoor, voor het Reinier de Graaf ziekenhuis? Ja, helaas wel. Vooropgesteld dat het eigenlijk... de grootste gedeelte van de dag en de week gaat het goed. Houden mensen zich heel goed aan onze coronaregels die gelden in het ziekenhuis. Maar we merken wel tijdens deze tweede coronagolf dat mensen het steeds lastiger vinden. En dat onze zorgprofessionals vaker moeten vragen of ze zich aan de regels willen houden. Yeah. En dat is lastig, om dat steeds elke keer te moeten uitleggen. En dat gaat soms gepaard ook met discussies. En dat kost natuurlijk energie. Die zij gewoon veel liever aan patiënten willen geven. Ja, ja. Maar ja, dan ga je een actie lanceren voor begrip en respect. Hoe bereikt u daarmee de mensen dan? En gaan die mensen daarin mee? Nou, dat hopen wij natuurlijk wel. Het is echt een patiëntvriendelijke campagne. In die zin dat waar wij voor hebben gekozen. Wij vragen eigenlijk om meer begrip over de regels die wij goed uitleggen. Dus we gaan het nog een keer uitleggen waarom die zo belangrijk zijn. We doen dat natuurlijk niet voor niks. Wij vinden die maatregelen ook lastig. Maar ze zijn wel echt nodig om een veilige ziekenhuisomgeving te creëren. Niet alleen voor kwetsbare patiënten, voor bezoekers, maar ook voor onszelf. Wij willen iedereen zoveel mogelijk en goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus. En dat kan alleen als wij, als iedereen zich aan de maatregelen houdt. Ja. In de campagne komen een aantal zorgmedewerkers aan het woord. Die vertellen hoe het nu gaat in het ziekenhuis ten tijde van deze coronacrisis. Hoe zwaar zij het hebben en wat zij van die maatregelen zelf vinden. Hoe ervaren zij dat, maar ook hoe vaak ervaren zij onbegrip van de patiënten. Ja. Dat vertellen zij in de hoop dat mensen daardoor meer begrip krijgen waarom we dit doen. Ja, gaat dat om filmpjes op internet? De campagne bedoel je? Nee, dat is een social media campagne. Ja. En een campagne in het ziekenhuis. Dus voor ons ziekenhuis hebben we een groot billboard staat met onze slogan. Mm-hmm. Daar staan ook al onze zorgprofessionals op. En die vormen samen de slogan: wij blijven overeind voor jou. Hou jij je aan de regels voor ons. En in het ziekenhuis staan verschillende zorgprofessionals in een grote kartonnen versie van zichzelf. Oh, okay. Lezen groot, met een bordje in hun hand. En daar maken we het persoonlijk mee. Bijvoorbeeld Mirjam is IC-verpleegkundige en die zegt: kunnen jullie nog controleren of die campagne succes heeft na 3 weken? Ja, we gaan wel vragen aan mensen. Ook op social media kunnen we, hopen we natuurlijk ook wel op reacties. We gaan het in het ziekenhuis wel aan mensen vragen. We hebben nu al positieve reacties gehad van patiënten. Toen wij de campagne gingen uitrollen in het ziekenhuis, liepen wij natuurlijk ook met die grote kartonnen afbeeldingen van onze zorgprofessionals met die slogan. Mm-hmm. En mensen reageren er wel positief op en begrijpen het ook. En ik denk dat het gewoon nu goed is om nog eens een keer uit te leggen waarom we het doen. Die regels, je mag maar met 1 bezoeker per patiënt komen per dag. Dat is natuurlijk heel lastig. Je hebt de screening bij de poort. We vragen aan mensen om maar met 1 begeleider naar de polykliniek te komen op afspraak. Ja, dat is lastig en dat begrijpen wij ook heel goed. Ja. En we monitoren wel echt elke dag de situatie in het ziekenhuis. En als het kan, dan versoepelen we ook de maatregelen. Maar voor nu, om overeind te blijven, is het echt nodig. Mensen kunnen op sociale media zien wat jullie allemaal bedacht hebben? Ja. En via de website? We verwijzen ook naar in de campagne nog even naar onze coronamaatregelen. Die staan op onze homepage op de website. Kunnen mensen ook kijken. En vandaag wordt het eerste verhaal gedeeld van Mirjam. Ja. Oh, dat gaat in gedeelten. Elke keer een nieuw verhaal, begrijp ik. Ja. De campagne Respect die gaat in het Reinier de Graaf ziekenhuis van start. En als u wat meer wil weten, kijk even op de website. De website is reinierdegraaf.nl. Dankjewel voor deze informatie en heel veel succes met de campagne. Maruska Hupkes, woordvoerder van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Nogmaals dank. I say you never let me down.